بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل مکی سورت ہے. مصحف عثمانی کے دری اویایم او ترتیب نزولی کے درے سورة قلم نا برستو او سورة المدثر نوام نازل لے عربت دلوانی صورت سردار ہے چلوانی صورتنو کی بیان دا توحید شو او دلائل نقلیه بھی بیان شو خود وقت بسی حب تلاوت تو قرآن پاک ہے چه دو قرآن مجید تلاوت کو لیشی نجید سرا استقامت میں لگی گی پا توحید بانی او استقاوت میں لگی گی پا ایمان بانی لو حکم دا تلاوت خلاصه د صورت حکم د تلاوت او د قیام الليل حاکی تخفیف تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی او حکم د فات وغیرہ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل اي زانان غفتن كيا كفلو كي قم الليل قيام كودش بي الا قليلا مگر لغن نصفه حلوان تفسير كير شو چدا بدل دي ده قليلا نا دورش پا قيام كوا مگر ده غريسا سو رهيسا نصفه نیمه دشپی او انقص منه او یا کمل اوکا منه د نصفنا قلیلا لږ غوندې او زیدالیه او یا اضافه اوکا په دې نصف باندې ورتل القرآن ترتیلا او القرآن پاک کړه ترتیلا په قرار په قرار لوستو سره انا سنلقی علیک بشک مونږ اچو په تا به قولا ثقیلا یو ذمہ داری سخته یو ذمہ داری درنا ان ناشئت اللیل بے شک ناشئت اللیل کام دشپیچ دے بی اشد و اتمن دا دیر سختے پیتے بات موافقت بانی و اقو مقیلا او دیر برابر دے پیتے بات کرت بانی وطن اے وفقن لیل کر دی زیڈیر زیاد موافق بھی دسلو سرا او اقو و مقیرہ او دیر معتدی پہ اعتبار دکی رات پانے توجو خوضو خشوف کے برابر خاموشوی دبندہ اخفر تلاوت تخیاری اخفر قیام پہ خیاری او درجه حضور قیام ته خوشګاری نه شي ځکه درجه خپله وظیفه ده چې هغه درته وظیفه ده ان لک فی النهار بیسک ستا لپاره پرت کې سبحا طویلا مشغولیت دی اوږد سبحا طویلا شغلا طویلا شغل دی اوږد چې دعوت په دین دی وحول اسم ربك يا دوان انظر افل وتفكر اليه تبتيلا او منقطش الله ثلاثا فمنقطع كيدو باندي ده مخلوقنا فدا فميس كي دعوة التوحيد دلقى الله كي نجرده ذكر كوا رب المشرق والمغرب هو رب المشرق والمغرب خبرت مقتدا خبرت رب المشرق رب المشرق والمغرب او المغرب دے لا اله الا هو نشت دے معبوس یا قدنا فتخذ وکیلا فتخو ورد ودرنا وکیلا کارتار واصبر على ما يقولون صبر كوا فاصبرني تدعي واي فاهجرهم هجرا جميلا او فريد تدرا فافري خذو فسترا تسري النبي الاسلام فت نہیں کرا دو بات متوا چیڑ چاڑ متوا وزرنی او وزنی او فریدا مارا والمکذبین او تکذیب کون کولرا ولیک نعمتی چه خاوندان د نعمت دی ومحلهم قلیلا او مهلت والقیتا قلیلا لکه زمانا چه اغا تر بدر پوری مهلت دی او یا تر عمر پوری مهلت دی چه رضی طول عمرو بیا به ما څخه راځي ان لدينا انکارا بیشکا زما څخه انکارا زنجیرونه دي انکار هغه جمع د نکرون ده یا د نیکرون ده ګیړه شي پوڅه چې کوم زنجیر اچول شي نو مراد ته عذاب دی ان لدينا بيشکا زمون صفا انکارا بیړی دي وجحیما او بوده و طعاما او قراکه زا غصت ان خطیل ان کے پمرائی کی شہد او مرائی کو بالکل بن رہی زا غصت ان دا سطعام بندون کے لحل کرا ان خطیل ان کے لحل کی وعذابا علیما او عذاب درناک یوم ترجف الارض بارت کے چیزن طلبوں کی یوم ترجف بارت کے چی ترجف الارض چی عبجر کی عزمکا والجبارو اغرنا وکانت البارو او شب اغرنا کذیبا منیلا دیرو کی دشگی دوریدن کی کذیب دیرائی دیرش شب اغرنا کذیبا دیرو کی دشگو منیلا دوریدن کی دا غرونه به غرونه پاتې نه شي ته به وایې چې شګو ډېری دي او بس هوایې دوري ده ورپسې تفریف دنیاوي انا ارسلنا الیکم رسولا بېشکه مونږ لېږلی دی تاسو ته پیغمبر شاهدا علیکم چې شاهد دی په تاسو باندې په قیامت کې او شاهدا علیکم اے مبین الحق علیکم بیانون کے دحق پہ پتا سبانے کما ارسلنا الى فرعون رسلا لکسنگا چیمون کلی گلو فرعون کا پیغمبر فعطا فرعون الرسولا فسنا فرمائیو کا فرعون الرسولا دا پیغمبر فاخذنا ابو فس من گفنی صدرنا اخذا وبیلا فانی جلو سخو سرا فکیف تتقونا فسرنگی ببک شیطاتو سامن ایک کفر تم کچھا سکو برگوئی تاکو یومن تا آرتنا یجعلو الویتلانا چی اوبا کردی یجعلو الویتلانا چی کردی بما شمانو لرا شیبا کدا گان تا آرت الازام تا سنگا بسیرش یجعلو الویتلانا شیبا چی کردی بما شمانو لرا کدا گان ایسا مکتر یادا چدارت پا ایئی کودائی دور کو کدی سماجو کو کدی ہو دکی رضا کنائی کا در سوال ہے اب یادا یہ چاہر فیلدہ نشیبہ جگر دیبا معشومان لڑا خدا گا در غم نا او در افسوس نا جبکہ غمون اڈیر شی پریشانہ اڈیر شی ویستو پس پیر ہوئی نوجوانان خلقانی ویستو پیر شی در غم دو جنا در پریشانہ اڈیر جو ڈیرہ تو پریشانہ ہے رکھتا معشومات کا پتی مدہ گئنسی السماہو آسمان چرے منفضن بہی دے برا مارشوی بہیم خدوی بانی بہی فسبب دل کرد بانی ہی زمیر یوم ترہی منفضن بے سبب ذالک اليوم آسمان پر تکی تکی شوی فسبب دل کرد بانی کار وعده مفعولا دواد درگتنا مفعولا بیشودا انها جی بیتتا تا سرے مزمیر کرے تذکرتن زانت یکتے میں فمن شاء فتاسو کی غواری نفت تخذ ارار بہی سبیلا دیدی ان کے رفتا سبیلا لار لار تفضل تذیر صورت پا مضامین جسو جگی تا اللہ کی لجل روسا دسلو لار بہتیارے تنسیت تفا رضا صورت کاتی دو ورقصیق ان ربك یعنه سالوك لجدده سورت سرده فمن لیل الا قلیل نصفه او ان قسمنا مراد قلیلا او زر علیه ورسل القرآن تسلیلا ان ربك یعنه فعل رسل خبردار ده انك تقومو چبه شکر تودریمی عبادتا او قراءتا ادنا من سلسه لیلی قریب کو حصو دشپیتا و نصفه او نمی حصه دشپیتا و سلسه او فیم حصه دشپیتا ساتیام اغدوری دو سلسه نصف یو سلس و صاحبتن و تقوم صاحبتن و صاحبت خودریگی یوڈرا من الذین دعا کسابنا ماکا جدتا سردی مومنان نهایی خودری و مشکلات را دید زکا خورت شبی فتن لگی که سو سلسه دیوش سو سلسه مونگا قیامو کو سور حصه مونگا دامو والله یقدر اللیل اشتر اصاز کلی بیلر و النهار او رز ایلر کلش بو دی کل رز کن دید نفرد او حصو فتن لگی علما معلومتا اللہ تعالیٰ تا اللہ تحسو چی بیشکا تاسو زبط نشی بولے تدکا تدبیر وہ زبیر تدبیر ترائی لن تحسو ہو لن تحسو زانی تدبیر تاسو اندازہ نشی بولے تدکا تدبیر زشبید اندازی بولے تاسو زبط نشی بولے یہ سورہ تیرہ شو اسفاتی دا فتاب علیکم فالمہربانی اکلاف تاسو باندی فقرکو فسولی تاسو ما تیسر من القرآن آغدا چا ساری تاسو تا من القرآن ایت تلاوت قرآن پاکنا بس دیتا مگوری چی او سلسل دی کدو سلسل دی کدری سلسل دی بس خود قیام کے امتیمان کروئی عالما معلومتا اللہ تعالیٰ تا انسا یکون منکم چی بیشکاش ترسا کنا مرحب ماران و آخرون او سنور خلق یضربون فی الارض چدی گردی بزمکا کی اے مسافرون فی الارض یبتون من فضل اللہ لکید مہربانای تا اللہ تعالیٰ نا اے من العلم والمال وما الى ذلك وآخرون او سنور کسان دی جوچر قاتلون فی سبیل اللہ چی قتال کئی پناہ دلہ ترہ دی فقرقو فسولی تاسو ماہ حسنیل را تیسر منو چا سانی دخل پاکنا نیازو مصمیل بچی دی دا ایت بکی مدلی دی اور یادا پیشنگوی دا دا پیشنگویا پسول بطوائی حتى يكون منكم مرضى سيد في داخل ده مستقى خبره صبر اركي بماران صبر اركي مسافر ديگي صبر اركي جهاز كي نداد پیشن گویا ببارا زانا چه پا مکم مکرمه کم حکم ده کتاوی مدری دور کرا غره خدا پیشن گویا پتور بانا نفقر او پسکر ایتاسو ما حقیقا سید سرامید ہوچا تانید دینا و اقیم الصلاة او قائم کے مزدرا و آتو الزکاة او قوی زکاة و اقرد اللہ او قرض ورکی اللہ تلاتا قرضا حسنا قرض لیتا اے انفقو فی سبیر اللہ انفاقا حسنا و ما تقدمو لانفقكم آت تاقیدوان دیولی گئی لانفقكم دفارت زامن قلو من خیر دسنی کہنا تجدو عند اللہ تا صبح ہمی ثواب دا غیدرا قلیتا اللہ ترا ہوا خیرا اگر دیر ورا واعظم او ډیر لوی اجر په عبادت اجر باندې واستغفر الله فتقوا الله تعالى ان الله غفور رحيم ذلك الله ترى تكون کې مهربان دی نستاسو عمل بلگی داگی حجر او سوابی سورة المدثر دام مکیس درده مصحف عثمانی کی سلور او یایم او ترتیب نزوی کی سلورم دو سور زمین نرستو او دو سور فاتحی نروان نازل لیو ربط یہ دماغ پر سردار ہے چلوات صورت کے حکم دا تلاوت ہو کہ ورد چلی قرآن تبدیلہ اور پدی صورت کے حکم دا دعوت تو قرآن پاس کہ قم فانزر ورد پکا فکبزر خلق کو تیارا ورکت خلق دا اللہ دین تلو بلا حکم دے انذار او تبلیغ آگیا تخفیف دے خصوصاً ولید ابن مغیرہ کا اودار کی شکایت دے رہا اودار کی اثبات دے بعد قادر موت او دارکی شاہدان کو فنا بانی او بشارت سے مومنان تا دارکی بات شکایات او دواجر بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر ايسان ران غفتن کیا سادر کی دو دسار کرے او دسار در جیب سادر دیشن فخاتی کپتے نگرشن خود دستر فاتر کی متدست کر دے صاحب حضر ایک وقت پدال پانی اتدال پدال کی اتدام یا ایوہ المتدرو ایزان را غفتن کیا فخط کپرہ کی خوب فاسا فاندر فتیر ورکا حلکتا وربتا فکتر او ذرفل فکتر حکمت بیان کا جلو منائی کو ہرال رہا نبی کریم علیہ السلام مانے صبر آگ رہا نبی کریم علیہ السلام پل آہد ہوئی وی دستیرونی دستیرونی غٹ سادر را رہی غٹ اکمبل را رہی کہ فضان مانے واجو اسان پر کرون بارا نبی کریم علیہ السلام پتہ کا مرک اسم لا سزانی پر نہ خطاب آگئے کہ کم فانذر اگر اصل کی نبی کریم علیہ السلام اب حالت سے تو اب حالت پر اعتبار سے وہ خطاب کو یا ایوہ المدثر وربك فكفر او ذرب العظمت بيان کا وثيابك او کپڑے پلے فطاہر پاکی کا اذا کپڑوں نمرات یا ظاہری کپڑے دا پاکا تھا دموز دفارہ عبادت دفارہ او یا د صيام الامرات اعمال دي و صيام كفطر و اعمال كفطر تقبل اعمال الاسلام ورجزا او دبانا فهجر فهجر انکتا اختیار کر انا موکنا آجر رجزی او اہل رجز کی دی اہل شرک کی دی فهجر خطا تعلقوں کا دلیل کرا دا خطا تعلق نا لا بانانا کتا وزول مور کرو دا مقصد تعلقات وکړه چې له تعلق سره مساته ولا تمن او احسان مکوا تستر فدا جهاد کې چې څه ګمان لري د زیات والی ولا تمن احسان مکوا د چا کرا تستر ان تطلبو لأكثر منه څه طرف کې د زیات احسان دا غینا چې ما د پلاک سره دوره احسان به برا سره دینه تي واکړي نه د الله د کتر الوجود رضا د پر احسان کوه د څه شی په عوض کې احسان ولی ربک او خاص رضا در خپل دپاره فصبر صبر کوه فاذا نکر فی الناقر فاصبر وقتی کی آواز پکلے شی کہ ناپوری قصور ہی سورتم میرش ناپورتم میرش فزارتا فزارتنا یوم اے دن فزارتا فزارتا یوم اے دن فزارت کی یوم ناسیر اندارت سفتدا نا یوم اے دن تزارکا نا بدل لے اے یوم اے دن یوم ناسیر على الكافرين فكافران وبعضي غير يسير ندى أسانا بس مشكلة بس وصفي زجر ذرني فريغانرا ومن آتالرا خلقتو جما پیدا کرده اغلنا وحيدا يتيوالي وحید الضحات ذرنی زیاد زمین متکلمنا اے ذرنی وحید ومن خلقتو فرید مالنا یکی وارد او آغتو کی ما پیدا کرد او یاد خلقتو دو زمین نحال واقع لے ذرنی پیدا مالنا ومن خلقتو وحیدا او هغه سره خلقته چې ما پیدا کړل د هغه سره په بهاني کوم ځما کې وحیدا چې یو کې واجب ما سره د هغه په پیدایښت کې کوم څوک شریک نه دی د دې زما مخلوق ته ما پیدا او دې پر وجعلت له او ما ترسول دي تتدفارا مالا ممدودا ما تير وبنينا امر شهودا حاضر شهر مجلس تي حاضر مراد تنا وليد ابن مغير علي رامان اکنو کل پروگرامو سکارو نزد پر زامن کی وطن پر تیخا مخامو بوجود کسر تا بغم کسر تا بخادیو کسر تا بجنگو او خام خادده پر زامنو که پر دیسو کو ومحط له او ما فراسر او تدا تددن پارا تمهیدا ففرا خیسرا فی کل شیئن تمهید پادر که دزمت که هموارو لده بریش دزمت پارا دزمت هموارا کرده که هر یو شیئن او دور کرده ثم يسمعوا يا تملري هل أزيدا ذاك بيضا فوقم ثم يسمعوا مع شركه وكفره قیام ته توکل لري د خپل کفر سره او د خپل شرک سره ان ازیده ای ان ازیده له روح الاولاد والمال چې زما چې زابو کوم کتا په مال کې په اولاد کې دې دې شرک دې ولا دې ډیر مال ورکوم دې دې شرک دې دې ور په اولاد کې برکت ته جوړ نه نه کلا بالکل نه انه بشكا تجري كان بآياتنا تجد فردايات نظمنغا عنيدا دشمن سفره بوسيك مكلف فكم ترراش ورودا فخطيلو باني سفره بوسيك جرده مجبه كم ترراش ورودا تجبرا في النار سورود يو غرم ده فجادن ده ليو طرف سفور ده گرمی ده خاتم ده او بس طرف تا یو زن غر ده نده با قدیب و کلبی چه بده بانه بسی جرا کسی گو آئی تا بو اسی جن تا تا دست زارا سا او رهی بوهو زرده چه مشبور بکما در را شوارو دن پیو غربانی انهو فت کرا پیشت کسی کرو کو وقت کرا او اندازه غلبولا فا قدرا نفر خلاک سے پیشی کئی فقط درا سرنگی اندازه غلبولا ثم قتلا او بیا دې سبا کوي كيف قد ترى سرنګ انت ذو لغولا سبقت دتنا تا په پوز کو وې تو کوي چې قران مجید ته هر دي او تو کوي چې قرات ته او تو څو یې څو وې تا سوا تاسو کې راته دي نظر باندې څو څو او بیا چې کوم دی یو اندازو له ګولا هغه سره یو کتل او دغه کده پاتاتیانو په کې سان دی په سان دی باندې ګورین جوون دی راوځي ځانه پریشانو په کې کو بیا نور دې په پریشان کې واه په کې پلا ته لوی ارڅ جوړ کړ او بیا چې کوم دی انکار وکړو دغه دې ته پوښتنه وکړو هیڅ څه وایي دا قرآن مجید ته دی کاری ودی یا هغه هیڅ څه وایي قرآن مجید هغه شعر دی ای بیا چې دا شعر په دې کې دی شعر دی دا یې حریان دا خو نه شعر دی نه سره دی دا بیا ته ته پوښتنه کوي هیڅ څه وایي څه وایي دا که حالت کاری ودی یا دې که حالت ده ای ټول پریشان کړل کله دې باخري فیصله ته وځه څوک پر اخر نه فیصله دا وواره ان ها دا الا سحر یوسا دا جادو دې جادو او جادو ولې دې تاسو ته وګورئ نه چې دې موثر دې څارو دې په نیت کې اختراع کاوه دا خبره خو په نیت کې ټول پیدا کړي به دا جادو دې جادو نه الله تعالی دا غلطه فیصله وکړه نه دا وایي چې ما انه فكر بشكا دسوچو وقت ترى او اندازه اولغورا فقتل فتر سباشي كيف ترى تي اندازه اولغورا كيف ترى سرنگي فيصل اولغورا اي تقدير فاصلا فخلف اندازه ثم قتل تي هلاكي كيف ترى سرنگي اندازه اولغورا اي تقدير فاصلا فخلف اندازه ثم نظر او بیا وکتل مشرکین ته ثم عفسا جه تلتا ثم عفسا جه تکیدرون ته دا بردا په تاسو کې ګوج راځي په تندې کې ګرنج پیدا شي دا د کتاب څخه پیل شي سو عفسا سجه تی ګرون ته تندې باندې ګرنج راوځي وفسر هي وزادا چې تقبلی او کی واغو په دا غو پرموالي سنتي جوړ کوم کړو ثم عبث سنتي تريو کو وقصر او غير تريو کو امام خطيب معنا کړه ذات د تکفوز ول کلو حق فاغت تکفوز او کلو حق نور په تاسو کو نور کو تريو کو شیطان هغه ګرځي ګرځي کو ثم ادبر او بیا اشاره کړه واستكبر او تكبر ثم ادبر الى الايمان شايف الايمان تا شايف القران پاک تا واستكبر او تثبت ذا غد کو گنو د تسلیمول د حقنا فقارا پردیوی انحادا تجدا قرآن پاک الا شحر مسحر دے یوسرو چنکل پورشی یوسرو اے یونکلو نستن بادا نستن در آغزور سحر یو کرائے سرنگی آغزور سحر او جادو اغا انتہی مواصر ہو ندر کشان جدا مواصر دے وقالا پسیوی انحازا ندرہ قرآن پاک اللہ سفرون مگر سیر دے یو سرو چنقل کولیشی اثر نقل تلیشی حدیث پاک تم اثر دکوائی سرا نقل کولیشی انحازا ندرہ قرآن پاک اللہ قول البشر مگر بیناد دے انسان دا سیسر اوکلا اللہ کراو تا تقریب کی کرشی سقطلی سقرا سرچ داخل بکم دلرا سقرا سقرتا وما ادراکا سمالوم نتاتا ما کرچ سشد سقر نو سقر دو زخط ویلیشی لا تبقی پری خدل بنکی لا تبقی باتی بن پریدی ولا تذرو او نب پریدی سمانا لا تبقی آسمان مکری دی اڈوکی لرا ولا تذر لحما او نبقری دی وقی لرا فاری او شیبانی با اثر کئی ام با پا اڈوکی اثر کئی ام با پا وقا اثر کئی ام با اڈوکی زیدی ام با وقا تیدی لا تبقی آتمن نبقری دی اڈوکی لرا ولا تذر رحما او نو بقيدي وخيا حاضر معنا لا تبقي جزءا من اجزاء البدن تبقيدي هيسيو جزء او هيسيو اندام تا اندامو دو بدننا ولا تذر ولا تذروا فردا من فراد المجرمين او نبقي دي هيسي و فرد ترى كأفراد دو مجرمان بس يو زبردست عذاب دي زبردست تجيز دي لواحة في سنكره البشري دفارة انسانان بشر انسان انسانات بلن بكي ويا بشر دا جمد بشرة تندا او بشرة تري كمري دول لواحة للبشري لواحة ظاهر جلد تیزی با باہر طرف سے چمڑے و لیکن اثر میں دا دی چاہب بقی دا عمر رسی اثر میں دا دی چاہب وقی دا عمر رسی او تیزی با ظاہر طرف باہر طرف سے چمڑے سر بے خطرناک ست تریعو علی الافئدہ بالکل ہن تو بول رسی عليها بدك عليها بدك سخر بعد 19 للذي 19 من الملائكه للذي فرشتي وما جعل اصحاب النار او نذكر قولي من ذا تارو غان جهنم الا ملائكه مگر فرشتي وما جعلنا عدتهم او مهر برزول عدت شميريد دويرنا إلا فتنة مگر امتحان للذين كفروا دفار بكافرانو زكاة كفار تضافة ولك دا كيف تقربان نلس فرشتيري دا اجهل وغيرا درامي شروع كي فيدا دي پنزلو سدفار ويوازي زكاة كيم پینځه وی په یو لاس لسم پینځه په بل لاس لسم په دې پینځه لو وی دوه ورکما خو دا باقي پینځه به تاسو کابو کوي کنه دا وی وته یا نړانی به کولی نه لا تر وی دا کولی امتحان مقرر کړل حالان کې دا تاسو پر دی او پر څه کوي دا او بل دا چې په سابقه ځانګړي کتابونه کې میثاق تعداد ټول کر کړل نه په دې کې هم مولل څه کوي چې دا هر کتاب یقین نشي لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ دَبَّرَ يَقِينُ فِي آتَاكَ الْكِتَابَ وَتَرَشَّدَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا بَارَكَ سِوَاكَ يَتَانُ لَرَا آمَنُوا إِيمَانَ رَوْدَ إِيمَانًا فَتَبَارَكَ بَصِيرَتْ بَانِي وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ وَتَرَشَّدَ وَالْكِتَابُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ مُؤْمِنَانَ وليقول الذين أوذر فاراجواي آكسان في قلوبهم والفضلون ذائك بماردا والكافرون أوجواي كافران ماذا أراد الله سشيراد كرد الله تعالى بهذا مخصوص تداثاني مثلا فاعتبار مثال باني مثلا اي بيانا فاعتبار بيان باني بيان تتزبرتو کہ پا جہنم بانے نلت فرشتے مسلدی اللہ تعالیٰ وی حکمت پا جنور تھی دا خلقو دا گمراہے دا ہدایت تا پارا ذریعہ دا کرے دا دین علوی حکمت بلی سرے کذالکا تارنگی یدل اللہ گمراہے لتا من آتا لرا یشاو جفو خیشی ویہدی من یشا او توفیق دا ہدایت ورکی آتا تجفو خیشی وما يعلم جنود ربك او ما لم ندي لخر ترستا اجتا الا هو ما سوى الله تعالى نه دانه چې خدای سره تعداد کم نه نل سم کړی دا نه نه د لخر تعداد چا نه معلوم او په دې کې حکمتونه دي وما هي او نه ده سفر الا ذکر مگر نسیت ته للبشر د پاره انسانانو کلا بالکل نه لا کله را دغیر را دی د ماقبل د تردید دپاره را دی او کله کلا په معنا د حقن را دي نو چې کله کلا د ردغې دپاره وي د تعلق به د ماقبل سره او چې کله په معنا د حقن وي نو بیا به یې تعلق د آینده مضمون سره نچی پرای رد عشی نزل دک ولید ابن مغیرہ دک خبرو سر اولا گوئی فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یونسر ان هذا الا قول البشر اللہ تروی کلا بالکلنا لاتا چی کم بکواس کو تری اس حد نہیں کرے دا خالص بکواس پہ کل کا بالکل نہ او که کلا په معنا حقن شي نو بیا د ماما سره تعلق دی. کلا ای حقا یقینی خبره ده. والقمر کم می دی په سپوږمۍ باندې واللیل کسم می دی په شپې باندې اذا ادبر کله چې شاکي. او دا قسم دی جواب وتره وباسئ لا ترکبن طبقا عن طبق. تاسو باندې به مختلف مراحل راځي دا یقینی خبره ده. دا مختلف محل بدر باندې راځي او دې ته ورته دی دا یقینی خبره ده. کلا یقینی خبره ده. والقمر یسم می دی په سپوږمۍ باندې واللیل او قسم می دی په شپې باندې اذا ادبر په وخت کې چې دا روان شي یعنی په ختمېدو شي والصبح او قسم می دی په سبا باندې اذا اسفر کله چې رڼا شي اذا اسفر اذا ظهر کله چې څرګند شي انها بشکا دا قیامت دے لئر الکبری خامخا یوالا لئحد الکبری خامخا دا یوالا مدا دا علامات لویونا لئحد الکبری اے لئحد البلایا الکبری دا یو مبت دا او مصیبتون لویونا دا یو حادثه ده دا او حادثو لویونا انها دا قیامت دی یا دغه سفر ته راځي کوي انها دغه سفر ته دی لئحد الکبری لئحد البلایا الکبری دا یو مصیبت دی دا یو حادثه ده دا حادثو لویونا نذیرن چیرون کې دی للبشری د پاره د انسانانو د چا د پاره چا ته یره ورکوي چا د پاره نذیر دی لمن د پاره د آچا شا منکم چې دی غواړي د تاسو نه ان یتقدما دا چې دیړوانی شي نیکی ته او یتخرا یا دی رست شي د بدی نه ان یتقدم الی الحسنه او یتاخر عن السیئه جواب قسم رو باسی والقمر قسم می دی پس بومی بانی واللیل قسم می دی پس بی بانی جسو والصبح قسم می دی پس سبا بانی اذا اسفر جواب قسم محضوب که لترکبن طبقن عن طبق تا صبح دیو حالتنا بل حالت تورخی دی یو حالت پسی بل حالت بل حالت پسی بل حالت لکه څنګه چې پس پومای باندې مختلف حالتونه راځي مدار دی او پس تاسو باندې مختلف حالتونه راځي څنګه چې پس پی باندې مختلف حالتونه راځي مدار دی او پس تاسو باندې مختلف حالات راځي او څنګه چې پس سبا باندې مختلف حالات راځي مدار کښه ته او پس باندې مختلف حالات راځي نو راځي چې نهار د کبر په جمله استنافیه شي له اثبات په قیامت لپاره کل نفس هر یو نفس دې بما کسبت فسبب ته آسبان دې چې سې کړې رهینتون رهینتون مرهونتون گانا بې هر انسان خپل عمل ته گانا دې هغې ته حواله دې فها الا اصحاب الیمین مگر ملګری د ښي طرف فی جنات په باغونو کې بې یتساءلون تپوسونه به کوي د یو بل نه عن المجرم په باره د مجرمانو کې نو د یو بل نه به تپوس نه کوي د دغه مجرمانو نه به تپي ځکه ورته ما سلک کوم فی سکر نو مزید په معنا د مجرد کوي یسألون عن المجرمین تپوس به کوي د مجرمانو ما سلک کوم فی سکر کم یو شی تاسو سکر ته راوستئ وجه څه ده ما سلککم ما ادخلکم ما سلککم کم یو شی داخل کړئ تاسو لرا فی سقر په جهنم کې قالوا طیب اوایی لم نکونو منگا من المصلین د مونکو نه ولم نکو نموز به نکو ځکه مؤمنان لم نكن من المصلين اي لم نكن من المؤمنين اواني كامل نتیجه هغه مزه چې ایمان کامل به بنده مسکی او چې ایمان کامل نه نو سره مسنکی نو ذکر د مسبب دی او مراد ته سبب دی ذکر د صلات دی او مراد ته سبب د صلات دا ایمان دی لم نکن من المؤمنین موږ مؤمنان نو سره لمنګه ته تموس نه وکړ ولم نكن نطعم المسكين او لمنګه قرا پرول دي المسكين اپ مسكين باندې وكنا نخوض او من با ټوکی کولی مع العائدين سرا د ټوک کوون کولا من با د دین مذاق کولاو من با د اهل دین مذاق کولاو وكنا نضرب بيوم الدين او من با ترتیب کولو درجه د جزا حتى اتانا اليقين تذيب لي تراد منتا يقين يعني مرض حتى اتانا الموت او موت يمكن كي اتان شئره يقيني تزده فده وجهنا يقين متوله كي يا عبارت بعض اختو مضافن الهي كي الاسلام عبد مضافن الهي كي حتى اتانا اليقين حتى اتانا يد الموت تذيب لي تراد منتا يقين ده مرض لمن ته دغه دغه وخت په یوه دغه تدقیق کې پراته فماتن فهم فتن مغورن کې دایتا شفاعت الشافعين سفارش د سفارش کوونکو فمالهم پښوی دي د دایته بارا ان تذکرې چې د نسیتنا معرضین اراد کوونکو دي کانهم سمرون بوئے کې دای پرون دي مستنفرتون لري دي مستنفرتون وحشیتون مستنفرة شديدة النفرة دير نفرة والا لك سننجي تخاري او درنده سيكي او او تريجي راتنجي جنا لدك هاتي تيم دحتنا في الكل تريد لي كأنهم قوية كتاب مشركين كده حمر خرونتي مستنفرة تريدي فرق شتفتيد لي من كسورة تشربتنا من قصورتين قصورت مختلف معنو باند رازی دا ابو رجتن هون امانا من قول دا فزمری بانی فرق چی تطیدلی من قصورتين من اصدن رزینا ابو موسا اشهر رجتن هون امانا من قول دا من قصورتين دا تیراز ما زنگلی خلوی او دا کشانتی کاری اولی دا اغا اخکاری تا کسورا غلیش دا اخکاری نا لکه سرن که چه اخکاری اوینی او او طریقی تینا عبدالله ابن عباس ازن هوای کسورا غلیشی جماعت تا فرت من کسورت فرت من جماعت من الناس دا خلقو یو اوینی او سرن که او او طریقی او طریقی نتایم تر کشاتی تریدی لیده حقنا بل يريد كل منهم بل إرادة لري هر يو شخص دوينا أن يؤتى ذات والبشيدة صحفا منشرة آسهي في قلو لكن التفاق دفن لي إذا مقدرنا لا يكتفون بتلك التذكرة ذاكنا نمجيد ذا يو بهترين التذكرة لا ولیکن دې په دې تذکرې باندې اکتفا نه کوي بلکې څه کوي بل یریدو کل امرئ منهم اراده لري غواړي هر یو شخص د دینه هر یو تاسو په فم منشره چې ورکه شدت صحیفه کولاو د قران مجید په نزول اکتفا نه کوي هر یو وایي چې ماته مستقل کتاب راشي مستقل کتاب راشي هر یو د نبوت او د وحی خواهش مند دی او دا کېدای نه شي او په قران باندې دې اکتفا نه کوي نو دې ته بس هدایت ملوي شي کلا بالکل نه دا پیږي کېده چې هر انسان ته کولاو صحیح ملوي شي نو بل بیا د اسراف د پاره دی. چې اصل وجه صدا اصل وجه دا ده چې د آخرت نه نیری بل لا يخافون الاخره بچتين يريغي د اخرتنا كلا تاسنه د پکار چې بنده کې د اخرت يره پکې ني بلکې قران مجيد يې عبرت ته د دې نه اندازه د دې نه عبرت تغسل پکار دي او يا كلا هغه چې کمزور په معنا د حقن کوي حقن يقيني خبره ده انه بيشکا قران پاک دې تذکرتن دا نصیت تے فمن شاء پس آسو کی غواڑی ذکرہو نو یاد دکی دے لرا ذکرہو یاد دکی دے قرآن پاک لرا زدی کی نصیت تے واقعی ذکرہو نصیت تے واقعی دے کتابنا وما یذکرونا او نصیت ناخلی الا ان یشاء اللہ مگر آچو غواڑی اللہ تعالی هو اهل التقوى دل تلاكده اهل التقوى ده مستحق ده يريده و اهل المغتي او مستحق ده مغفرت ده ده الله جل جلاله نه يره پکار ده الله تعالى مستحق ده يريده ده خدای نه يره پکار ده او الله تعالى مستحق ده مغفرت ده ده خدای نه مغفرت غوښتل پکار ده ده بل چانانه سورة القيامة